أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. سؤال لسم سکاران سورة حجر آیت نمبر 88. ولا تمدن عينيك د دې آیات د ماقبل سره مناسبت دارې. الله مخکې او فرمایل اے پیغمبر تحقیق سره مونږ تا ته درکړی دي او د مقرراتنا او قران عظیم نجمره قران عظیم شی چې مونږ درکړلې نو لا تمدن عینیکا موږ دواتو سترګې خپلې الاما اغه شیطان متانا چې موږ پیدا ورکړې دا به باغې سره ازواج منهم مختلف کفار ته دا د دې لویشه ملو دی چې قرآن عظیم دې سورته فاتحه دا مددې په مقابل کې بل طرف ته دنیا وغه دسترګي او چتول دا مناسب نه دي. مدا مناسبت شو او دا آیات تفسیر او وضاحت هغه دارې چې ګور الله جل جلاله تاسو ته قران عظیم درکړې نفدی کې د یو بل سره تنافس او هرس په کار دی. او د دې په دې کولو کې یو بل سره مقابله په کار دا او دان لوی شی ګڼل په کار دی. د دې په مقابله کې کو دنیا راشي نو دنیا د دې په مقابله کې هغه هیڅ دا اغه معمولی شه ده او اغه شه نه ده. نبی وجه عبد الله بن عباس سے فرمای عبد الله بن عمر فرمای چې من اوتی القران فرا احد اوتی من الدنيا اغه چې د قران ورکړې شو او بیا د اولی د یو تن چې هغه ته دنیا ورکړې شوې ده اغه د افضل وګڼه د اغه شینه چې کم شیده ته ورکړل شوی دی. ینه داغه پلاسو کې دنیا او د پلاسو کې قران او دغه دنیا د قران کا په مقابل کې چې کم ده ته ملاو دغه اوچت شی وګڼو نفقد صغر عظیما د وړوکه وګڼل ویش قران ویش او دغه علم ویش او هغه د وړوکه وګڼو وعظم صغیرا او چې کوم صغیر شی او وړوکی شی وغیل وی نلوی وړوکی کو او وړوکی نوی دایا ساته دلته کې دا ناس دا قران دا تعلیم دا کول د دې په مقابله کې دنیا شي نه خبر هم ځان تراله مدد دې تصویر کو سپکواله او د دې وجه حدیث کې دام راضی پیغمبر علیہ السلام فرمایي لیس مننا من لم يتغنى بالقران کوم انسان چې د خلکو نه په قران سره مستغنی نشو په قران سره مالدار نشو نه دی زمون کامل متبع نه دی او دی زمون نه نه دی. او دی آیات کې ملا پیغمبر ته وای چې موږ د واهر کې دی وګدی نشي سترګېستا نو دا آیات ساته دا خبره پیغمبر ته ده. و بری کی تعلیم چاہتا دے امت تا دے تعلیم بده کې امت ته د دې وجه احادیث کې پیغمبر علیه السلام امت ته تعلیمات ورکړي لکه روایت ده به کې پیغمبر علیه السلام پر ملاتا ته بتن نفاجرن بنعمت یو فاجر انسان ته الله نعمتونه ورکړي دا سره تمکو زکا ان له عند الله قاتلا لا يموت داغه دا الله پر از باندې داغه پر یو قاتل دی واه قاتل نه دی مړی دی ا قاتل څه شه دی ور دی دنیا کې وته الله نعمت ورکړل او آخرت کې بیا دا منافق او فاجر دی پر داغه پر ور دی دغه حدیث کې پیغمبر علیه السلام راځي چې چا دا وګوري ستر کې با امت ته وي الله پیغمبر ته ویل دی دا تعلیم امت ته دی نو پیغمبر امت ته ویل دی حدیث دا ابو حریرہ دے اللہ ما دا غیر آغستے دے چھے انظرو الہ من ہوا اسفل من ہو تاسو آنگت چاہتا گورے چھے کم دستاسو ان اللہ اندے خلق تاتا دے وقت روٹے ملاوی گی اگر دا وقت انہیں ملاوی ستا کپڑی خیری دا اگر کپڑی کمزوری ناغت نظر کوئی ولا تنظرو الہ ما ہوا فوقکم آنگت چاہتا مگورے چھے کم ستا نفاس دے تاتا دے یو وقت ملاوی گی اگر دا دو ملاوی گی اغا تا مگورا او چه تو دا کار که نزان نلان دیتا گوره نو فائده نبی علیہ السلام بیان کرو فهو اجدر اللہ تزد دیو اللہ تزد دیو نعمت اللہ علیکم چه کل دا کار که دا خبر دیر علی کرو چه تب دا اللہ دا نعمت پکوالی ونکی چه تاب انہ اللہ کم نعمت کل تبا حکیر نگل اگا زان نبر تا گوره انتا گوره دیس عمر وضو کی رہ زمان سحال اجا زان نکت تا گوره دب ویر دغه خو د ټیم رو ټیم نشه زما خو الله گزاره چلے دا بهترینه خبره ده د شکرې لپاره چې د انسان هغه کس ته ګوري چې کم کس هغه ستاد لاندې بهر حال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای الله تعالی فرمای لا تمدن اوګدی دی نشي سترګې موګ دوا سترګې ته آینه کا دوال سترګې ته الاما اغه شیتا اغه مال تا اغه دنیا تا اغه مزو چرچو تا متعنا دی چې مونږ پیدا ورکړې د په اغه ترا ازواج منهم مختلف کفار دا اوس راځي د وګدول د سترګونو سمورات خبر هم ځان دراله نو سترګو کوم ډیر چل د سترګو قتل اغه مختلف د سترګو هر انداز الله جل جلاله د سترګې مجيبه پیدا کړي دش د دې قتل مختلف دي د غوسه قتل هغه د دې جدای د خندا قتل هغه د دې جدای د چا سره د خوکه د محبت قتل هغه د دې جدای د عاجزه قتل هغه د دې جدای د تمنا قتل د وشه مینا کول تمنا یعنی داګه د حصول چې ماده داملو شي داګه قتل داګه جدای خبر هم ځای تعالی کبي شيتا بدرنگ شي د قتل د دې جدای قصه شي د قتل د دې جدای دغه الله جل جلاله ډېر کمال دی دلته الفاظ د قران ته کتا سو غره مسترګي موګ ده سترګو وګدول نه سمته هغه معلومه تا کم چې د کوکارو لاس کړي سترګي موګ ده نو دا یو شی ته ګوري او د دې تمنا کې چې د شی د سره د داري ماته ملو شي خبر هم ځان درا یو شی هغه سره لاس کړي ته تا ګوري چو ګور د سره ټولون ډیر بهترین کلی شي زونه دي کلی دنیا دا اما سره یو دا قران دی خبره ځان تعالی الله فرمایتا ته ډیر لوی شی ملو شي وي تا هغه ته په نظر د تمنا مګور کم چې دا غیلاس کیږي تا ته ډیر لوی شی ملو شي وي تم ګور ته هغه ته په نظر د قایص هغه بهترین شی خشه مګنا په مقابل نه دی خبره ځان تعالی او هغه مهتم بشان شي یو اهتمام ولا سیز مگر اخو پنا ولا شیره دنیا دا داغی لسنو کی دا اغا پنا کی دون کی دا بہر حال ختمی دون کی دا حبر انزین تعالی دنیا کار سم رفع دارشی و ختمی دی ابل اغیل چی اللہ ورکڑ دی اغیل دا زکستر کی مو دوا کم مسلمان تا ملو دا جدا خبر کافر دی ملو دا استدراج دی اغیل باندی اللہ را ٹک گئی عذاب ولا سیوا کئی لکبل دا کی اللہ فرمائی فلا تعجب کا اموالهم ولا اولادهم تعجب کې دیوانه چې د کافرانو مالونه ستا او د کافرانو اولادونه ستا انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون الله په دې دنیا سره پدې مال اولاد سره دای د عذاب اراده کړو چې مال اولاد خو سیوا کې روخونه او زیدي کافرانی نو دې پسې بارمان نه کوي او دا ان دنیا کې پکار را لرست دې پاده شو او نه به اخرت کې پکار راش نو بهر حال پدې کې د دنیا مذمت او زجر او دې آیات کې یو شان نزول دې دام وره و دا آیات په یو موقع باندې نازل شو او موقع دا و چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره یې مل مرا او نبی علیہ السلام سره سنو الله په امر او باندې دین کې بدوم راو چې ډیر انتهایی معلومه وو او باندې دین کې بداسي چې نبی علیہ السلام مو ویشل اس بمنو نبی امر علیہ الصلوۃ والسلام یو يهودي وغتا یو تن ورلي کو ته ورشه جنا لوند کې ولر اواله تر هلال تر رجب پورې تر رجب تر میاشتې پورې راواله دل نبی اور نا يهودي نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاسې توې چې نبی علیہ السلام ته نور کو نبی علیہ السلام ته نور کوم الا برهن ما سره بس شي غاڼه کیږي دا څه کارز نه وو چې ګل راغې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هغه تن توې کاسد توې اما والله انی لامین فی السما زه په اسمان کې امانتدار انسان یم د فرشتو په نسبت باندې زدل یو امین انسان یم وامین من فی الارض مکه چې کوم خلق دی پاگئی کمزی او امانتدار انسان واللہ قسم پا اللہ کا چرد ما ترا کڑوے کرن ایت پا ما باندی را خرس کڑوے نما بدی تختل دی کیمت وار کرن ابر ہم زیان تعالی تو دا ایت اللہ جل جلال ہونا ذل کو او مسلمانان او پیغمبر علیہ السلام تا اللہ اہمیت وار کرن ابر ہم زیان تعالی تی دی تستر کی ندیو چی تول دیر وی عظیم شیطا اس پر دی سورت پاتحا اس سورت پاتحا کہ اللہ دی کمالاتی کبری باندې شروع شو کولش په بیان کې ولله تقدم شي دې لوی کمالات پکې الله نو ستاسو سترګې دې هغه طرف ته اوچت نشي چې پیدا ورکړي د مونږ په اگې سره ازواج منهم مختلفو کافرانو ته منهم دې خلقونه مختلفو پر کو دوی ته ولا تحزن عليهم او تم غم جنېګه په دې باندې سم مطلب دام جنې دوه نه دام مراد دي چې کافر په کوبر باندې مرشه ته پیغام جنېږي یا هغه د ایمان نه اعراض کوي ته پیغام جنېږي د ایمان نه نذور نه خدای الله لاتګي کله هغه په ځل کې کفر دومره کلک دي چې دا مرګ پیراږي او دا هغه په ځل کې دومره کفر کلک دي چې توه ته ترغیب ورکې او دین وته بیانې خپل منصب ادا کې هغه ته خبر راسي بیا نه اعراض کوي هغه نه بالکل د سره توقع د ایمان نشته پاکی شر ہی شر دے داغت دو بدن پا جسم کے کفر اغگل شوید نچی داغن توقع دی ایمان نشتا نو حضن وی دیتا خلاف توقع شوید حبان خبرم دانتا اللہ لگا سر خیرت را دنیا پسی حضن کئی اللہ وی ولا هم یحزنون دیو غم جنیگینا صحیح شو حضن آغا شیطا وچی اگر نا حاصلی کیا طور پسی غم جنیگینا دا سی فضل یعنی یو خبگان دے دا دے سپ چه کله د اغه د حصول توقع نشته د دې کافرانو د ایمان توقع نشته کو پر د دې په خټه کې اغل شوي نه پدی باندې د افغان څه ضرورت ده افغان خو بلا پیدا دي الله فرمایل ته بس خپل ډیوټي وکول انی انا النذیر المبین والبصیراجی تو ته وې چې ذکرای راون کې زما منصب يرول لي خپل ډیوټي کوا دې ته تبلیغ کوا د ایمان دعوت ورکوا بګای پدی باندې غم جنې دل او غم کول نه دا پدی باندې پکارو نه دي او دا غم پکار دی چې زماره خبره مخکې څنګه ورسی ټول مخلوقات دا خبره څنګه ورسی بکای نه قبلې او قبلې دا هدایت د الله لاس کې دا فیصله الله جل جلاله کوي نور په دې باندې حزن نه پکار چې دی ولي کافر مړ شو ا دې ولي په کوپر باندې کلک کولار مالا پرمای ولا تحزن عليهم تو حزن مکو په دې باندې وحد جناحك بلکې سکوا نرمی کوا وحفظ کتکا جناحکا خپل وزر للمؤمنین دا پارا دا مسلمانا دا کنائی دا کتا سو خیال کری دا چرگا جی بچو بانی مین و شفقت کنو دا وزر و تساندی حبرم زیان دالا دا سر اپی او دا پاس اپی ایخی او را غندی دا کنائی دا شفقتنا دا محبتنا کتا مین که کتا غم و خبگان که او دا غرنگی کز لخری یعنی مودت که مین که او شفقت که نو دا دا مسلمانانو سره پکار دی پل طرفو نرم اغه دا مسلمانانو سره پکار دی خبرم زیاد دلن زیاد مستحق دی دی دی دی دا اللہ خبرم انا لیدا نو دا دی سر زیاد شعب مینہ محبت موادت پکار نو وحفظ کتکا جناحکا خپل وزر للمومنین دا پرد مسلمان دا سمای دا کنایا دا دا مینی و دا محبتنا یعنی دا دیس رسو ساتا مین ساتا او محبت ساتا وقل اوایا انی وقل وایا پیغمبرا انی انا النذیرو انی یکنن ذکیما انا النذیرو ذیر انکی المبین کارا دا خبره کوا دا استادیو کی دا نور دی باندې غم مخرا دا خبره کوا دا دی ورپسې آیات کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عظین ودری مطلب بیان شوی یو کول دا چې د دې تعلق د دغه آیات سره دی ولقد آتیناک سبعا موږ درکړی دي تا ته او آیاتونه قرآن عظیم کما انزلنا علی المقتسمین تا ته هم داسې نازل کړی دي درکړی دي لکه څنګه چې موږ په مقتسمینو باندې نازل کړو د مقتسمینو نه مراد څه دي څنګه چې موږ نازل کړو یعنی تورات او انجیل لره په مقتسمینو باندې په يهودو نصارو باندې چه غی تقسیم تمقسیم کرو سی منو سی نمنو پسی عمل کو پسی عملو نکو دا اللہ دا کتابون ٹکڑی ٹکڑی کرو اللذین آغا عیسائیان او یہودیان جعلو القرآن چه اغی گرزول دا قرآن لرا یعنی اغا شے چه بیلستو تورات و انجیل عیضین ٹکڑی ٹکڑی پس باندے عمل کئی پس باندے عمل نکئی سمنی و سنمنی پس کی تحریفات کئی ندات نمراد دے یو توجیه ده چې دا د هغه سره متعلق دی او د قران نه مراد هغه شی چې کوم دی لولې چې تورات او انجیل دی دا د مجاهد رحمت الله علیه توجیه ده خدا توجیه زرا کمزور ده او دریم کول لاره توجیهات د آیات کې ورپسې کې کوم خو دریم کول لاره چې دا د هغه سره نه دی لګیدلې دا لګیدلې دا ان النذیر المبین سره کماله فضل لګیدلې وقل وایا انی انا النذیر زرعون کم تاسو د دینم یروم چې عذاب بدر باندې نازل شي کما انزلنا لک څنګه چې مونږ عذاب نازل کړو علی المقتسمین دا هغه تقسیمیدون کو باندې هغه تقسیمیدون کې جعل قران ایوین چې ګردولې دا قران پاک ټوکړي ټوکړي نو بری باندې ځان پوهه کې دلته کې او شان نزول مفسرینو ذکر کړل هغه شان نزول داره چه ولید ابن مغیره دا یو کافر چه دا حج موسم راغه ندو بازو روایاتو کی رازی سلویخ کسان بازو کی رازی شپانس کسان او بازو کی رازی دولس کسان مختلف تعدادونه لکلی دورا کسان مکارک لطب اپلان که گاٹا که کینه دیب اپلان که که کینه نو چه کم او پخپل دا مسجد نبوی گیت سراناس نو چه کم حلق با حج ترات لو نو دا نبی علیہ السلام بارا کی بادا لکده مکہ کی اصده ده دعوت نبوت اکڑ گوره دا ساحن ده ساحر ده نبل بوتوی دا کاهن ده نبل بوتوی ده کسی که جا بل بوتوی ده جادوگر ده نبل بوتوی ده شاعر ده نا حلق بچ حج لرالو او پا دروازه دا مسجد نبوی با داخل دل ولید ابن مغیره رو خلوی سلو دا کافران ناغن بتا پوسو کلو که دا گیر چاپر دا خلق ده سری بارک سوی دا خبر سیدا اغا بوا دی خبر حق ده خبرم زیند اغا دی خبر حق کئی نو اللہ تعالی فرمائی دی موجوده اهل مکہ او دا چې دی ته وې پیغمبر زتا سو يروم پتا سو به الله عذاب راولي لکه څنګه چې الله په دولسو یا په سلويختو یا په اشپاړو سو کسانو باندې چې کوم د قران ټوکړي ټوکړي کړو قران ته به سحر وي نبی له اسلام ته به ساحر وي قران ته به کسی وي نبی له اسلام ته به کسی بو وي څنګه چې هغه الله بدر کې تباہ او برباد کړ عذاب پیراوستو نو ګوره پتا سو باندې عذاب راولي خبرم زه تعالی نو معنا او حاصل د آیات دا شو زیرون کې اختیارم تاسو يروم د نزول د عذاب نه لکه څنګه چې الله عذاب نازل کړو په هغه تقسیمیدون کو باندې چې کوم قران ټوکړي ټوکړي ګرځول خبرم زه دا نه پیغمبر بارکیم غلط رايګانه وي قران ټوکړي ټوکړي کړه ته به شعر وي قران ته به شعر وي ادا رنګ ته به ساحر وي قران ته به سحر وي نو دې مطلب هغه داري او یو مطلب بلم دے اخیری مطلب درم مطلب دے مطلب انہوں نے دیر تھی خبار حال درم اخیری دے تمام درم مطلب احادار ہے چیزت تاسو یروم دا نزول دا عذاب کما انزلنا لکا سنگ چلنا عذاب نازل کرو علی المقتسمین پا اغا یهودو باننے بنو قریظہ او بنو نذیر باننے امخ کې د نازلې دوه لومبنه توجیه چې وا تاسو باندې موږ قران نازل کړي که څنګه چې باندې تورات نازل کړي او دلته دې زتا سيرون د نزول د عذاب نه اے اهل مکه پتا ته به عذاب راشي کما انزلنا علی المقتسمین څنګه چې موږ مقتسمین باندې يهود باندې هغه عیسایانو باندې عذاب نازل کړي بنو قریظه او بنو نذیر د يهود باندې نو بنو قریظه او بنو نذیر باندې عذاب څنګه راغلی یوک پرکه چې و نبی اسلام دا يهود مدینه دراغلو نو یو بنو نذیر باندې یو بنو قریظه بنو قریظه نبی اسلام قدر داغم تفصیلی واقعات اجتماع کې براشي او بنو نذیر چې و نبی اسلام جلا وطن د مدینه نه وشړه خبرم ځای تعالی نو تاسو باندې بم الله عذاب نازل کی لکه څنګه چې هغه مقتسمین باندې او بنو قریظه او نذیر باندې عذاب نازل شو الذين جعلوا القران عذين چې اي ګرځول قران لرا عذين ټوکړي ټوکړي او دا ټوکړو نه مراد ده قران ته وکله شعر وي کله به کہانت وي کله به وته جادو وي کله به وته په خوانو خلکو کیسې وي کله به وته سوي کله به سوي نو قران ټوکړي ټوکړي کړه ابرام ځان تعالی او کومرات دین اهل مکه شي نه اي قران ټوکړي ټوکړي کړه نو هغه هم دک ټوکړي ټوکړي کړه پس به ام سبه منو سبه نه چې کوم د بوتانو مذمت پکې نو نوی پیدا مونږ نبی اسلام ته ویل صحیح دی ا چې کوم کې د بوتانو مذمت ته نبی اسلام ته ویل دا بدل خبره ده تعالی ته قران بارکه غلطی رائے غانې او دا غلطی خبره مې کولې دا مطلب شو ها نو ایوین لفظ احادیثو کې مراله ایوین لفظ ته سما معنا وکړه ټوکړي ټوکړي ټوکړي ټوکړي کړي دي کله وته جادو وي صحیح شه نو ایوین په معنا د جادو مرزي لکه حدیث کې راځي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا لعن الله العاضحات والمستهزئات الله لعنت کړي دي په هغه خزي باندې چې بل باندې جادو کوي په هغه خزه باندې چې راګي نه جادو طلب کول شي او دا کرنګي ایوین په معنا د بهتان امرغله یو حدیث کې ولا یعذ بعضن بعضن بعضن بعضن نو دا پدی مانو باندې راځي قرآنی ټوکړي ټوکړي کړي سحر کہانت او دا خبرې کړې دي ته قران بارکه دا غرايا غاني هغه بیان کړې نو به هر حال دا درې آیات مفسرینو د دې معنی ذکر کړو یو خبره آیات د يهود بارکه دا جرم او چې په عمل کو پسند کو دا چې دا غیر پر سنگ جرم زماستار کارم جرم دي چې په سبا نه عمل کو په سبا نه عمل نه کو هغه خپل کتاب الله یو ټوکړي ټوکړي کړو پای با اللہ عذاب نازل پتا سو ہم نازل عذاب نازل کی لکہ سنگ ہے جی پاغی نازل کا چاہیے پل تورا ٹکڑی ٹکڑی کرو انجیلی ٹکڑی ٹکڑی کرو دا چی دا اغی دا پرم سنگین جرم چی سبان نے عمل کول سبان نے نکول دا زمان تر پرم جرم دے صحیح جو نن مسلمانان ہم دنبی علیہ السلام حدیث او دا قرآن احکامات ٹکڑی ٹکڑی کری دی سبان نے عمل کئی او سبان نے نکئی اللہ دنگ لگ پورا بانے عمل کل توفیق نصیب کی ولقد فتحك ولا تمدنا لا تمدنا موق دو هرگز تو لا تمدنا تموق دو هرگز عینه کا سترګې خپلې الا ما اعمالنا تا اغا دنیا سامانونو تا متانا به چې مون پیدا ور کړې داګه سرا ازواج منهم مختلفو کافرانو د دوی تا مختلفو فرقو د دوی تا نو حدیث کی مرادی دنیا ټول لعنتی ده دنیا کې چې دا ټول لعنتی الا عالم عالم او متعلم یا علم دکې لکتا سنا سی یا مدرسه کې و ما والا حکم سيزونه چې پدې کې معين دي پدې کې پیدا ور کوي دي ته نس دي الا ما شتا متا نا چلاوي مون پیدا ور کړه دا به پاګه سرا ازواج منهم مختلف پر کو د دویتا ولا تهزن او تام جنګه ما عليهم پدی باندي واحفظ او قدک جناح کا وزر فل للمؤمنين د پاره د مسلمانانو وقل وای پیغمبر انی یقینن زچم ان النذير هم زسر پیرون کیم تاسو لرا د نزول د عذاب نا المبین خکارا نو يرون کیم د نزول د عذاب نا خکارا تور کما انزلنا لکسن چه مون نازل کرو اللہ یا عذاب لرا عل المقتسمین پا تقسیمیدن کو باندے الذین آکسان جعل القرآن چی دی گرزول قرآن لرا عزین ٹکڑے ٹکڑے چاو دا سیر چاو دا کہانت تی ٹکڑے ٹکڑے گرزول بس تا یا اول اولین یا خناخرین یا روح دمتین یا رحمت سکین کریم اخدائی آمان یا اللہ کریم اخدائی دا غیر اخلاس کے چکم معلوم دی یا اللہ کمیم دنیا کی غیب مزو باندی دی یا اللہ دا غیب مزو باندی دی یا الله چې کوم ضرورت سيزو نه دی واته موږ لرا کړی دي ټول مسلمانانو ضرورتونه پوره کړو دغه کریم خدای د آخرت منځ ولر کې دنیا کې ضرورتونه پوره کړي یا الله کریم خدای زموږ مسلمانانو خپل کې یو بل ته وزر کړي خپل کې محبت پیدا کړي خپل کې محبت پیدا کړي یا الله کریم خدای د قران باندې عمل کړو توفیق را نصیب یا الله د سم ته سم چې يهود خپل کې تاک ټکړې ټکړې کړو بس عمل کوو کې نه کوو یا الله موږ په پوره قران باندې امينين کې یا اللہ کو پورا حدیث بانی عاملین کی یا اللہ کو پورا طریقو دی نبی علیہ السلام عاملین کی یا اللہ کو سنت و قرآن و حدیث پورا مگروان کی تو ٹکڑی کولو نبشان دی یہودی یا اللہ مگروسا دی یا اللہ کرا زشک اللہ زنسی و رسول اللہ